प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो, एतबार किसका है, इंतजार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो, प्यार में को हो जाने दो। प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो, एतबार किसका है, इंतजार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो। मुझको आंखों से दिल में उतर जाने दो, कुछ बिगड़ जाने दो, कुछ संवर जाने दो, एक बहाना बने, एक फसाना बने, अभी ना बना तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो, प्यार में हो जाने दो, एतबार किसका है, इंतजार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो। आज कल फिर कभी बाद में बात रह जाएगी याद ही याद में, हो जो नहीं है कहा, जो नहीं है किया, अभी न किया तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।